सशक्त बक्से में बंद पड़े पड़े लगा उस पे जंग और गंध कभी कभी करता है मन कर लूं उसी बक्से में खुद को बंद घिसट घिसट के लड़ जैसे तू कोई टूटी पतंग सहले तू दर्द क्योंकि कभी ना होगी खत्म ये जंग घर वालों से आती शर्म कहने में जो मुझे है बनना जब तक देता ना सबूत तो कैसे बोलूं है यही था शुरू से मुझे करना रास्ते जो पास थे कब आएंगे सामने जितना पीछा करोगे उतने बढ़ेंगे फासले सपनों के लिए सांस ले सपनों के लिए जान दे कैसे है करना बस यही ना जान दे पकड़ो मेरा हाथ कूदो तो ऊंचाई से जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे जहां पे जीत की पुकार भी सुनाई दे इस बात की मेरी पूरी जिंदगी का वाहिद है पकड़ो मेरा हाथ कूदो तो ऊंचाई से जाएंगे नीचे नहीं और भी ऊंचाई पे जहां पे जीत की पुकार भी सुनाई दे इस बात की मेरी पूरी जिंदगी का वाहिद है नीचे मत देखना पीछे मत मुड़ना चिल्लाते लोग जिंदा या मुर्दा जरा सोच कभी तू भी वही था पर तुझ में थी वीरता हाँ तू ही सही था सब में चलती है आग जिसे अक्सर बुझने देते हैं हम अंत में बचती है राख जो करती हिम्मत और भी कम करनी है पूरी अपनी खुराक लगेगा सिर्फ एक ही जन्म लपटे उठेगी राख से बस रखना है आगे कदम बढ़ेंगे पीछे लोग और मारेंगे ताने उनकी मत सुनो ये भूखे बेचारे जाने गंजाने के बस खाते हैं दाने ये लोग खुद को ना पहचाने तो सोचो कैसे आएंगे हमें बचाने नाकामयाबी का जब पड़ता है अंधेरा नहीं समझते सबर लगता है अकेला तब भूलो ना क्या क्या तुमने झेला क्योंकि आता है अंधेरा ताकि